Сторінка 171. 31 травня 1942 року. Ми – раби. Ми тепер загинули. Загинула вся Україна. Сторінка 186. 21 червня 1942 року. Народ мій український, чесний, тихий і роботящий, що ніколи в житті не зазігав на чуже, потерпає і гине, спантеличений, обездолений в арійській катівні. Сторінка 211. 3 серпня 1942 року. Бідний, убогий, многостраждальний мій народе, який ти нещасливий. Ведуть тебе по водирі. І одним з них був Довженко Белебеха. Сторінка 229. 28 листопада 1943 року. Сьогодні Шкловський розказав мені, що в боях загибає велике множество мобілізованих на Україні звільнених громадян. Їх звуть, здається, чорносвитками. Вони воюють у домашній одежі, без жодної підготовки, як штрафні. На них дивляться, як на винуватих. Один генерал дивився на них у бою і плакав, розповідав мені Віктор. Сторінка 232. 3 грудня 1943 року. Мені здається, що в наступних часах нашу героїчну епоху будуть вважати епохою занепаду в багатьох смислах. Так мені здається. Це вже після осуду Сталіним України в огні Белебеха. Сторінка 243. 16 грудня 1943 року. Сьогодні мене одвідав художник, професор, поет. Усіх мучить думка про нелюдські, небачені страждання народу. Розповідають, що на Україні починають уже готуватися до мобілізації 16-літніх, що в бої гонять погано навчених, що на них дивляться як на штрафних і нікому їх не жалько. Нікому. Як страшно думати, що внаслідок отакого Україна може лишитися без людей. Адже 19-літніх дівчаток уже теж призивають до армії. А скільки понищив і погнав до клятої Німеччини Гітлер? Сторінка 247. 2 грудня 1943 року. Я думаю собі, чи поменшало на нашій землі за 25 літ горя, злиднів, недолі? Чи зменшилось неповажливе ставлення до людини, до людської особи? Сторінка 249. 1 січня 1944 року. У цьому році повинна скінчитись світова війна на європейському континенті. Будемо ми в Європі чи ні? А мені щось здається, що ні. Руський народ за величезну ціну вийде на широку арену міжнародного життя. А відновиться Польща, Чехія, Австрія. Одна тільки удовиця, мав на увазі Україну Белебеха, оплакуватиме дітей своїх на руїнах до самої своєї смерті, замовчена, підозріла, зневажена падчериця Європи. Сторінка 250.